Naam. Tunaendelea. Nukta yetu ya nne ni ile nukta muhimu sana ambapo ndio mahali pa mzozo. Nayo ni nukta ya kwamba je, watu wa mji fulani kama vile Dodoma watakapouona mwezi mwandamo, je, ni lazima kwa watu wa miji mingine kama vile Tanga, Dar es Salaam, Mwanza, Mombasa, Lamu, Malindi, Unguja, Pemba, Nairobi, Kampala, Mogadishu, Lusaka, Harare, Bujumbura, Kigali, je, kuna ulazima kwa watu hao kufunga na au kufungua kwa sababu ya kuonekana mwezi wa sehemu moja? Mwezi umeonekana Ethiopia, je, watu wa Djibouti au Eritrea watalazimika kufunga au kufungua? Mwezi umeonekana Sudan, je, watu wa Uganda au Chad au nchi nyinginezo wana haki ya kufunga na kufungua? Hapa pana mitazamo na misimamo tofauti. Msimamo wa kwanza, watalazimika watu wa miji yote kufunga na kufungua kwa mwezi huo endapo elimu ya kuandama kwa mwezi huo imewafikia, yani wamejua, taarifa imewafikia. Kama taarifa imewafikia, basi itabidi wafanye hivyo. Swala la taarifa, Muhammad Idi huwa analihoji sana, na hoja yake haina mantiki yoyote. Anasema katika maneno anayokariri, zamani hakukuwa na simu wala hakukuwa na TV. Simu ukaweza kuwasiliana labda kwa WhatsApp na fulani katika nchi fulani, au ukampigia simu mtu huyo, au ukatazama kwenye TV mathalan, ukaona watu wako mahali fulani kwa Arafa au swali tarawih Makka, ukajua mwezi umeandama. Zamani halikuwepo jambo hilo. Kwa hili ni jambo jipya. Sasa inakuwaje kwa hao? Hilo swali la kwamba watu wote watafunga kwa mwezi mahali popote, lawaje hilo? Alizungumza jambo hili. Lakini nataka kumwambia kwamba hoji utakavyohoji, huu ni msimamo wako nao maulama, bali wanasema ndio kaulu ljumhur, ndio kauli ya wanawachuoni wengi. Tukisema jumhur inasomwa hivyo, jumhur ni sio jamhur, kauli ljamhur makosa, kauli ljumhur. Wengi katika wanawachuoni wamesimama katika msimamo wa kwamba mwezi utakapoonekana mahali popote mashariki au magharibi katika hii dunia, basi wale ambao watapata taarifa ya kwamba mwezi umeandama mahali fulani watalazimika kufunga au kufungua. Hii ni kauli imetajwa kwamba imetajwa na wanawazuoni kama vile al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ndio msimamo wake, na ndio kauli ya al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris al-Shafi'i, ndio msimamo wake, ndio kauli ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, na ndio kauli ya al-Imam al-Layth ibn Sa'd al-Masri. Na uthibitisho wa hili ni kauli ya al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab juzu ya 6 ukurasa wa 274 kwenye kitabu Siyam. Ukirejea utaenda kuona kwenye kitabu Siyam. Anasema al-Imam an-Nawawi, na walillahi alhamdu, Majmu' Sharh Al-Muhadhab ni kitabu hata tulabu al-ilmi wadogo wako nacho. Na yeye pia katika kuzungumza pale asema na majumuu pia iko hapa. Ukiangalia hiyo mheshimiwa Sharif Muhadhabi, ndio msigo wenyewe huu upo anayo pia. Kaangalia katika kitabu Siyam al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema hivi, far'un, hii ni tanzo, min madhahib al-ulama fi ma idha ra'a al-hilal ahlu baladin duna ghayrihim, katika madhahibu ya ulama, katika madhahibu za ulama, pindi watakapouona mwezi mwandamo watu wa mji mmoja kinyume na watu wa mji mwingine, adhakarna tafsila madhhabina, asema kwa hakika tumeitaja, tumetaja upambanuzi wa madhehebu yetu. Wa naqala ibn al-Mundhiri an Ikrimata wal-Qasimi wa Salim wa Ishaq ibn Rahawayhi annahu la yalzamu ghayra ahli baladi ar-ru'ya. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na amenukuu ibn al-Mundhir kutoka kwa Ikrima na Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakr na Salim ibn Abdullah ibn Umar na Ishaq ibn Rahawayhi, pia namuita Ishaq ibn Rahuya watu wa hadithi alhamdulillah, wamenukuu ya kwamba hautawalazimu isiokuwa watu wa mji wa kuonekana. Hawa msimamo wao ni kwamba mwezi utalazimu utafanyiwa kazi na wale watu walioona katika mji wao tu. Kauli hii Ibn al-Mundhir ameinukuu kutoka kwa hawa niliowataja, Ikrima Maula ibn Abbas na Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr, kadhalika Salim bin Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab na Ishaq ibn Rahawayh. Kisha anasema wa anil-Layth, na amenukuu Ibn al-Mundhir kutoka kwa Al-Layth ibn Sa'd wa Shafi'i, na kutoka kwa Imam Shafi'i wa Ahmad, na kutoka kwa Imam Ahmad, yalzamu al-jami', mwezi huo utawalazimu watu wote, watu wa miji yote. Aliyenukuu ni Ibn al-Mundhir akimnukuu Al-Layth ibn Sa'd, akimnukuu Ash-Shafi'i na Ahmad, kwamba watu wa miji yote watalazimika kufunga na mwezi huo. Qal, akisha akasema, qal amesema, wala a'lamuhu illa qawla al-madani wal-kufi, na mimi sijui hiyo isipokuwa ni kauli, ndiyo kauli ya mwanawachuoni wa Madina al-Madani, anamkusudia al-Imam Malik, ni kauli ya Imam Malik hiyo, wal-Kufi, na mwanawachuoni wa Kufa al-Imam Abu Hanifa. Kwa hiyo wale wanawachuoni wa madhehebu zote nne kauli yao ni kwamba yalzamu al-jami'a, mwezi ukionekana katika mji mmoja utawalazimu watu wa miji yote waufanyie kazi mwezi huo. Rejea kwenye kitabu al-Majmu', na uzuri ya kitabu ya Imam an-Nawawi ni Mshafi'i, al-Majmu' ni kitabu cha Kishafi'i, si cha Kiwahabi, na maneno hayo yapo. Yeye ndiye anenukuu maneno haya. Je, pana mafuhumu hapo? Haeleza kwamba mafuhumu. Wajua mafuhumu. Haya, wewe umeelewaje kama si hivyo? Ni hivyo kwamba hapa pana misimamo miwili tayari, msimamo wa watu wanaona kwamba kila watu na mwezi wao, kila mji Korogwe atakuwa na mwezi wao, Handeni na mwezi wao, Lushoto na mwezi wao, Mbwewe huko na mwezi wao, sijui Bagamoyo na mwezi, kila watu na mwezi wao, hakuna kuingiliana. Tusitangaziane kwenye redio. Kila mmoja abaki peke yake na mwezi wake. Je, nyinyi watu wa Bagamoyo mmeona? Eh, tumeona. Haya, sawa. Je, nyinyi watu wa huko Songea? Ah, tujaona. Ah, kule ni hili kivenu. Nyinyi watu wa Handeni? Ah, sisi bado. Subirini hili yenu. Hakuna kutangaziana kwenye redio wala kwenye mitandao. Kila watu wabaki na mwezi wao, kila mji. Ni sawa hilo? Hao wanasema hapana, utawalazimu watu wa miji yote. Na wakati huo miji ya Kiislamu imefika mbali bwana. Wao wanajua kwamba mawasiliano ni magumu. Lakini kwa yule ambaye elimu na taarifa itamfikia kwa mwezi umeandama, lazima afunge au lazima afungue. Yalzamul jamia. Vipi unawatia kwenye upotoshaji watu wenye kauli kama hii? Na imesimamiwa na wanawachuoni hao. Na kauli hii ndio iliyopewa nguvu na kundi kubwa la wanawazuoni al-muhaqqiqin. Al-ulama al-muhaqqiqun, wanawachuoni wenye kuihakiki masala kwa dalili zake. Wameitia nguvu kauli hii akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa rahimallahu ta'ala an jami'i a'immatil muslimin. الإمام الشوكاني قد نيل الأوطاري بيميت ينقوب قوله رحمه الله تعالى. الإمام صديق حسن خان katika kitabu chake Rawdatun Nadiyya juzu ya kwanza ukurasa wa 224 ameitia nguvu kauli hii. Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kipingine labda kuna Wahhabi huyo pia naye ameitia nguvu kauli hii. Al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz katika fatawa zake ameitia nguvu kauli hii kwamba yalzamul jami' ndio msimamo wake. Lujnatu Daima lil-Iftai kamati ile ya kudumu ya Saudia ndio msimamo wao. Ukirejea katika fatwa ya Lajna Daima, huu ndio msimamo wao, bali ndio fatwa ya Darul Ifta ya nchini Misri chini ya uongozi na mufti Shauqi Allam, bali ndio msimamo au ndio msimamo wa na fatwa ya chuo kikuu cha Azhar Misri cha Kiwahabi la mnakikubali sio, chini ya usimamizi na uongozi wa Sheikh Jadul Haq Ali Jadul Haq kwa wakati ule. Huo ndio msimamo wao na ndio fatwa yao hiyo kwamba yalzamul jamia. Sasa kama kauli hii ni kauli ya upotoshaji, inakuwaje hapa? Mbona wasakama watu fulani tu kwamba ndio wapotoshaji, hao wote waacha? Je, kauli hii yatekelezeka? Ndio yatekelezeka. Yatekelezeka. Na ulimwengu, na ndio maana mimi siku ile nikasema kwamba dini ya Kiislamu ni salih likulli zamanin wa makan. Inasilihi kila wakati. Kwa hiyo kila wakati kuna funguka kwa namna yake. Kama zamani watu walikuwa wakitumia farasi kupeleka taarifa kwamba kuna watu wakihangaika na mafarasi wakienda na kurudi wakipeleka taarifa baina ya Baghdad na Makka au baina ya Baghdad na Hijaz. Kisha zikaja asili za telegram, wafalme na watu na marais wakawasiliana kwa njia hizo na manjia ya fax. Alhamdulillah sasa hivi jambo limefunguka. Kama watu wote walikuwa wasikiliza redio kwa mwenyekiti wa kijiji, ama mambo ya kizamani wakati wenu, msiseme sasa kila mmoja ana jambo lake sasa. Kwa mambo yanakwenda yanafunguka. Kwa kila jambo linapofunguka, basi na sheria nayo inafunguka kwa namna fulani. Huwezi kujifanya kwamba ah, mimi sikusikia, na wakati umepigiwa simu umesikia. Kama zamani mpaka uandike barua salamu sana ama baada ya salamu usuna nini upeleke posta, uweke stamp ya posta, baada ya wiki ndio wapata nayo ujibu. Haya mambo ya kizamani sheria inayazingatia hayo, lakini yale mapya pia yanayokuja, mambo mapya mapya yale na wazili na mambo mbalimbali yanayokuja mapya, sheria pia inayazingatia. Kinachozingatiwa ni kupatikanaji wa ilmu juu ya jambo hilo. Kwa hiyo huu ni msimamo, umesimama sawa sawa. Yeye akisema kwamba msimamo huu hautekelezeki, kinachoitwa mwezi wa kimataifa, kwamba eti mwezi umeonekana nchi fulani duniani alafu hukumu ya mwezi huo ienee dunia nzima, kinachoitwa mwezi wa kimataifa, mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Hautekelezeki vipi? Watekelezeka. Na baadhi ya wanawachuoni katika nukta hii wakafunga maneno wakasema nchi zote ambazo zinashirikiana katika sehemu katika usiku, basi zitafunga pamoja na zitafungua pamoja. Watu walioko katika pwani ya nchi za miji ya Malayu, yani Malaysia, Indonesia na sehemu nyingine, na wale waliokuwa katika pwani ya nchi za Marrakesh kama Morocco na sehemu nyingine, Darul Bayda Casablanca, huko umbali uliokuwepo baina yao na utofautisha hauzidi masaa 9 ndani ya usiku mmoja. Kwa hiyo unazingatiwa huko ndani ya siku moja, kitofauti masaa tu. Na daula ya Kiislamu katika wakati wake ulipokuwa ni mutaramia tu la atraf, haukupetuka hapo. Ni kutoka katika pwani mashariki huko, katika pwani ya Malayu, yani katika miji ya Malaysia, Indonesia huko, na magharibi mwa Morocco. Miji kama Marrakesh na nyinginezo. Ad-Darul Bayda na sehemu nyingine Casablanca, umbali wake ni masaa 9. Kama ikiwa sisi ni saa 1 ya usiku, wale wako saa 9 za usiku, ni siku hiyo hiyo, sio siku ya pili. Kwa hiyo maadamu tunashirikiana katika juz min al-layli, basi usiku wao ni mmoja na watafunga pamoja na watafungua pamoja. Hii kauli iko na ni kauli ya wanawachuoni. Kwa hiyo kadhalika tunashirikiana katika mchana. Kishasema tunashirikiana katika usiku, basi tunashirikiana katika mchana. Kama kwetu sisi ni saa moja asubuhi, ni mchana tayari ushaingia huo. Wale ni saa tisa jioni. Yaani huko na kusudia huko. Sisi tulikuwa hapa upande wa katikati nyuzi ya 42 mpaka 45 mashariki mwa Greenwich, hatuna tofauti hizo. Tofautiana wale masaa 5 au masaa 6 na hawa masaa 5 hivi au masaa 4. Ndio tofauti iliyoko. Sisi tunatofautiana na watu wa Ghana huko Accra masaa 3 tu. Sitaki kuingia katika bahari hiyo kwa maelezo hayo sana hivyo, lakini nataka kusema kwamba hii ni kauli iko na inatekelezeka. Kama ikiwa waliuona mwezi magharibi yao huko, pingine magharibi ni saa 12:30, mwezi umeandama, basi sisi haitaingia alfajiri ili tupate taarifa kwa mwezi umeandama. Yatekelezeka ni usiku huo. Haya ndio maana ya maneno yao wanawachuoni. Usiwatie watu katika upotoshaji eh? Ushahidi wao hawa na wachuoni wote katika kauli hii wametoa ushahidi wa kusema la tasumu hatta tarawul hilala wala tuftiru hatta tarawuhu fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Ile hadithi ambayo nitangulia kuisoma kwa lafzi jingine lile. Hadithi hii wameitumia na alimamu Shawkani rahimahullahu ta'ala katika Nailul Awtar, akasema maneno haya yafuatayo katika juzuu ya 5 ukurasa wa 10 kitabu hiki. Akasema hivi, nasoma maelezo yake: wa hadha la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infiradi, wa hadha la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infiradi bal huwa khitabun li kulli man saluha lahu min al-muslimin. فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. هاني منينو يا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. أنا سمع حدثه hili haliwahusu watu wa upande fulani kwa njia ya kupwekeka, bali hilo ni tamko, ni kusemeshwa huko. Kila anayesilihi kusemeshwa huko miongoni mwa Waislamu. Kwa hiyo kutoa hoja kwa hadithi hii juu ya kuwalazimu kuona mwezi mwandamo watu wa mji fulani, kuwalazimu watu wengine kwamba ni lazima wafanyie kazi katika watu wa miji mingine, kutoa ushahidi na kuitolea hoja hadithi hii kwa namna hiyo kuko dhahiri zaidi kuliko kuitolea dalili juu ya kutokulazimu. Yani kuitumia hadithi hii sumu liruiyatiha walau au la tasumu hatta tarawu, hadithi hii kuitumia kwamba Waislamu wote popote pale walipo watakapofikiwa na taarifa ya kuandama kwa mwezi watakiwa waifanyie kazi, kuitumia hadithi hii katika kwamba ndio ushahidi wa hilo, asema hili liko dhahiri zaidi kuliko kuitumia hadithi hii kwamba haitalazimu kwamba kila watu na mwezi wao. Kwa sababu gani? Asema kwa sababu wakiona watu wa mji mmoja ndio wameuona Waislamu wote, kwa hiyo walitawalazimu sio kwa wao lile lililowalazimu wao. Kama walivyolazimika wale kufunga au kufungua, basi na hao watu wa miji mingine nao watalazimika na hilo hilo. Kwa hiyo huyu ni msimamo wa ahli ilmi hao tuliowataja, na hiyo ndio dalili yao. Msimamo mwingine wa pili, watu wenye msimamo huu wao wanasema haitawalazimu watu wa miji mingine kufunga au kufungua kwa sababu ya kuonekana mwezi katika mji fulani, isipokuwa ukithibiti mwezi huo au akiuthibitisha mwezi huo Imamul A'zam, al-Imamul A'zam yani Amirul Mu'minin, ikawa kuna khilafa ya Kiislamu, kuna dola ya Kiislamu ambayo kuna chini yake kuna miji na majimbo mengi, huyu imamu katika nchi hizo akiwepo, basi wale watu wote wale uko chini ya mamlaka yake watakuwa katika hukumu moja tu. Mwezi ukionekana mashariki utakuwa ni wa magharibi vile vile, umeonekana huku katika miji ya pwani au umeonekana visiwani huko Pemba Unguja, mwezi umeonekana au Mafia huko, basi watu wote mpaka Kigoma huko mpaka Sumbawanga huko mpaka Katavi wote utawalazimu. mpaka Kongo huko, kama ikiwa dola yote hii ni dola moja itawalazimu, hakuna mambo ya ikhtilafu al-matali'i hapa, maadamu kuna al-imamu al-a'zam au imamu mathalan iko Misri, yeye ndiye khalifa wa Waislamu, Waislamu wote wanarejea kwake, yeye yuko katika nchi ya Misri, basi Waislamu walioko Uturuki, waliokuwepo Afrika ya Kusini, waliokuwepo Madagascar, waliokuwepo Malaysia, waliokuwepo wapi, wote watasikiliza kauli yake. Sasa kuna ikhtilafu za matali hapa, lakini hawa wanasema hii ni kauli imenukuliwa kutoka al-imamu al-majishuni, kwamba amesema hivi, ikiwa kuna al-imamu al-a'zam basi kauli ni moja tu ya imamu, kwa maana kwamba la ibrata bi ikhtilafi al-matali, hakuna mazingatio, watu wote ni sawa sawa na watu wa mji mmoja. Hii kauli pia ipo, ni kauli ya pili. Msimamo wa tatu wanasema miji ikikaribiana itakuwa na hukumu moja, kwa maana watafunga na kufungua kwa pamoja, na ikiwa iko mbali basi kila watu na mwezi wao, kauli moja, wajihi wa kwanza, wajihi wa pili watakuwa na mwezi mmoja. Hiyo pia imenukuliwa kauli hiyo, hapa ameyasema maneno haya, anasema al-Imam Shawkani akinukuu pia vile vile kutoka katika Fathul Bari kwamba wa thalithuha annaha in taqarabat al-bilad kana al-hukm wahida, ya tatu yao ni kwamba ikikurubiana miji itakuwa hukumu ni moja, wa in tabaadat, na ikiwa mbali miji, fawajhani, pana wajihi mbili. La kwanza la yajibu inda al-akthar, haitapasa, haitalazimu watu wengine wafungue, na hii ni kauli ya waliokuwa wengi mbele za walio wengi. Qalahu ba'dhu ash-Shafi'iyya, anasema wameyasema hayo baadhi wanaochuoni wa Kishafi. Wakhtara Abu Tayyib wa ta'ifatun al-wujuba, na amekhitari, amechagua al-Imam Abu Tayyib na kundi wajibu. Wa hakahu al-Baghawi an ash-Shafi'iyyi, na ameipokeza kauli hiyo al-Imam al-Baghawi kutoka kwa al-Imam Shafi'i kwamba watafunga ni wajibu. Nailul Awtari juzuu hii ya tano ukurasa wa 409. Kwa hiyo pana majihi mbili pia hapo kwa wenye kusema haya. Sasa anasema hapa wa fi dhabt al-bu'd awjuh, anaendelea al-Imam ash-Shawkani, na katika kudhibiti huo umbali kuna aujihi nyingi. Nimesema kwamba kauli hii amemnukua al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari. Katika ili kudhibiti kwamba sasa umbali ni kutoka wapi mpaka wapi, kuna aujihi nyingi kabisa. Ndio basi wa fi dhabt al-bu'd awjuh, hii katika juzu ya 4 ukurasa wa 159 kwenye Fathul Bari. Haya, waji hizo vipi? Maana mkisema watu wa mbali na watu wa karibu, kuna wanaosema, nimeshalitanguliza kulitaja hilo, wanaosema kwamba kidhibiti hapa ni ikhtilafu za matali. Suali ni nani anayedhibiti ikhtilafu za matali? Je, mshawahi kufanya utafiti kwamba sisi wa watu tuliokuwepo katika jamhuri hii ya muungano ya Tanzania, kwa mfano watu wa mwambao huu wa pwani, au watu wa kanda za kusini au nyanda za juu kusini, na watu walioko Garissa Kenya, matilao yao ni mamoja au ni tofauti? Swali liko hivyo, matilao yao ni mamoja au ni tofauti? Je, siku kadhi wa Kenya akithibitisha kwamba tumeuona mwezi huku Kenya, umeonekana sehemu za Garissa, sehemu za Wajir, Mandera huko, mwezi umeonekana North Eastern huko, kwa hiyo kesho Idi au kesho Ramadhani azungumza na kiongozi mwenzake wa huku Tanzania, atangaze na yeye mwezi umeonekana, kadhi amenifahamisha kutoka Kenya huko, lakini mwezi umeonekana Wajir, Mandera huko, mipaka ya Somalia. Je, watu wa Mbeya nao wafungue kwa sababu kwa kauli hiyo, matla yao ni mamoja au matla ni tofauti? Matla ni dude gani au ni kitu gani? Ni kitu kwanza hakidhibitiki. Sasa hivi naona wakati umekwenda sana, sitapenda nizungumze nirefushe sana maneno. hii maudhui tuingize katika maudhui ya kesho insha Allah. Kwa sababu kesho nilikwenda kukuzungumzia masala ya Arafa tu. Je, Arafa, saumu ya Arafa ina mafungamano na kisimamo cha Arafa? Ilikuwa ni maudhui hiyo tu katika majlisi yake ya mbali kabisa, kwa sababu hapa ndio panaleta maneno mengi. Bwana Abu Uidi na wenzake wanazungumza hakuna mafungamano yoyote, na wengine wanasema kwanza hiyo Idi ilikuweko kabla ya hija hii faradhishwa, wengine kadha wa kadha. Kwa hiyo hakuna mafungamano yoyote, hakuna. Jamani, kuna mafungamano watu watakiwa hivyo? Kitabu gani? Hata ukiwataja vitabu hao wasikize, ili mradi kwamba wamesema hakuna. Kwa hiyo hili jambo tutakuja kulizungumzia katika majlisi yetu ya kesho. Kwa hiyo kutokana na hali ilivyo na wakati ulivyosogea, hili itabidi tujimalizie katika majlisi hiyo ya kesho. Kama kutakuwa yote hayo wakati wake haujatosheleza, basi tutaangalia mara nyingine namna ya kufanya, lakini tukali lengo lifike watu wafahamu juu ya masala haya, kwamba ni masala ya kiilmu, ni masala muhimu sana watu kuyajua, na si masala ya kutumia jazba, bali watu watakiwa wafikirie hivi sasa kuweka ilaji na tiba ya kuweza kuondosha au kupunguza huu mfarakano. Lakini sasa mfarakano umeingia duniani, si Tanzania peke yake. Kwa ni suala inahitaji maarifa na elimu, lizungumzwe kielimu na kimaarifa kuweza kulitatua jambo hili, na si masala ya ubabe, kwamba nataka kutumia ubabe na kadha. Jambo ubabe halitatosheleza kitu, haliwezi kusaidia kitu katika jambo kama hili. Kwa hiyo leo mimi nitaishia hapa, nasalullaha ta'ala at-tawfiqa was-sadad. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. والله تعالى أعلى وأعلم.